Ти мовчи, а я говоритиму. Іван Драч. Будь ласка, давайте без компліментів. Не кажіть мені, що я схожа на Орнеллу Муттю. Чула це 100 разів. Зірки і генії не приносять своє мистецтво до підземного переходу. Надайте мені насолода сидіти в цій кахльованій трубі, сусідячи зі шльондрами, жебрачками та алкоголіками, копіюючи на папері обличчя, більшість з яких не те, що малювати. Дивитися на них нема охоти. Гадаєте, а чому, власне, крутиться в моїй голові це ви? Ти ж ще хлопчина, хоча для тебе я, можливо, вже й тьотя. Отож, я не про вроду. Людина сама формує своє лице, і на ньому, повір професіоналові, відбито все, що носиш у собі. Я малювала зовсім непримітні рядові обличчя, підсвічені дивовижним незабутнім сяйвом. І пропорційно правильні маски, в очних прорізах котрих 150 метрів порожнього тунелю, як у переході опівночі, коли засинає метро. Я – мистецька інтелігенція переходу, майже щодня тут. Сиджу третя в ряду моїх палатних колег зі втомленими поглядами. І вони мені часом трошки заздрять, бо найбільше клієнтів підсідає до мене. Ось і ти чомусь вибрав мене. Чоловіки сідають навпроти не стільки для того, щоб намалюватися, а радше, аби годину мацати очима опуклості мого тіла. Дуже часто дають поради. Наприклад, як правильно тримати олівця. За глибоким їхнім переконанням, він тримається 3 пальцями, ніби зубок часнику. Найбільше щедрі на поради рядові кити довколишніх офісів. Прямокутні молоді люди в папужачих краватках. А в мене виникає бажання малювати їх під лінійку, зрідка застосовуючи транспортир. Вони непомірно краще від інших розуміються на мистецтві. Бо ж саме пройні та жагою високого душа приводить їх нудьгуючих сюди після роботи, щоб у антракті між пивом та кавою зробити картину. Зрідка приходять прищуваті студентики, невідомо де взявши гроші, і боюся, я потім довго фігурую в їхніх еротичних снах. Приходять відстані військові і знудьговані екскурсіями та універмагами гості столиці. Чи мовчазні люди незрозумілого роду занять, як оце джинсовий «ти» з дитячими блакитними очима, які вперто дивляться у мої, а коли я зиркаю на тебе, мою чергову енну добровільну натуру, дивляться якось особливо, без робленого телячого захоплення, без хтивої масноти, власне, і без надмірної цікавості, просто спостереження, просто фіксація навколишньої дійсності. Але щось дивне і невловиме примушує мене все частіше позирати на натуру. Ми обоє мовчимо, і ти не відчуваєш у тремтливому голосі збентеження. Ти взагалі нічого не відчуваєш і не здогадуєшся. Мовчки забереш собі ватману і забудеш про мене. Не поміть, прошу тебе, що мені незрозуміло затишно так мовчки говорити до твоїх очей. Нарешті збагнула, в чому їхня нетрафаретність. Вони вміють слухати. Не відволікайся на шуми, то мій сусіда Андрюша Хруст вкотре намагається порозумітися з міліцейським патрулем. Очевидно, знову за коноплю. Мабуть, це якісь новачки ППСники, бо старожили патрульно-постової служби переходу вже давно махнули рукою на Андрійка. Він забиває косяка і чадить прямо в туалеті. І це Андрійкове дійство стало такою самою реалією труби, як циганки на сходах і розтоптані пластикові келишки. От-от він втретє пояснює, що мистецька індивідуальність перманентно прагне трансцендентального виходу за межі матеріальної буденності. Котре сіросині хлопці з Бородянського району злякано вислухають цей монолог і вкотре відчепляються від Андрія та й підуть шукати в переході менш яскраві особистості, наприклад, п'яних бомжів. Хрустів дядько, між іншим, заступник головлікаря в Гливасі. Він племіннику навиписував безліч довідок, що Андрійко не наркоман і взагалі-то психічно здорова людина, щоправда, з підвищеною реактивністю психіки. Його клієнтами найчастіше стають голубі та лесбіянки. Не знаю, чим він їх приваблює. Можливо, влаштовує і тих, і тих. Ох, з літами перетворююсь на пліткарку. Типовою жінкою стаю. Не люблю я свою стать, признаюся чесно. Чоловіча дружба геть перевелася, а жіночої затям не може існувати в природі, я то знаю. Тому жінки й обминають твою слугу-портретистку 10-ю дорогою. Нюхом чують, мов кицьки,